Nselmilkom minn Campus FM nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żminna it-tieni taqsima flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-misiden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Aħna f'din it-tieni taqsima ta' din is-sensiela se nibdew billi nagħtu titwila lej parti waħda tal-lingwa. Is-sintassi, dak il-komponent tal-grammatika li juri kif il-kliem jingħaqad fi frażijiet jew gruppi, propożizzjonijiet u sentenzi. Ix-xogħol għandu jkun utli għalhekk għal kull min jixtieq itejjeb il-kitba tiegħu bil-Malti mingħajr ma joffendi l-standards biex ngħidu hekk ta' xi lingwist professjonali. Sewa, u minn dak li qalet silejn allura rridu nibdew aħna ħalli naraw daqsxejn x'inhu lan ewlieni ta' din it-tieni parti tas-sensiela il-Malti llum. Aħna fl-ewwel parti tkellimna ħafna fuq il-karatteristiċi u il-perċezzjonijiet li aħna bħala poplu bħala nies li qed inħadmu lingwa ħajja għandna fuq il-sinna, issa aħna se naraw hawnhekk fejn it-tieni. Taqsima tal-Malti llum miex x'inhu kostitwit il-Malti, x'isawru għalhekk hija l-istruttura tal-Malti ġifieri se naraw il-mekkaniżmi. Min issa nitkellem mod tekniku sewa. Allura ix-xogħol se jkun elementari jipprova joħroġ il-karattru distintiv tal-lingwa f'dak li għandu x'jaqsam ma' strutturi sintattiċi. Meta qed ngħidu strutturi sintattiċi jiġifieri il-binja tas-sentenza. Issa, sanafas ħafna fuq il-binja tas-sentenza u l-partijiet tagħha għaliex naħseb illi għandna ħafna bżonn silejn illi aħna niffukaw daqsxejn fuq is-sentenza ma nibqgħux biss iffissati fuq il-kelma. Jekk lajn tiġix qabel il-vokali. Dak huma tajbin huma utli tkellimna fuqhom, all right. U dik hija parti tal-grammatika l-iktar li tiġi malma fl-iskejjer. Sewa, dik li aħna nsejħu l-morfoloġija, l-grammatika tal-kelma, imma aħna hawnhekk se nkunu interessati fil-grammatika tas-sentenza. Illi meta tibda tara kemm il-kitbiet li hemm fil-gazzetti ta' kuljum, fil-kodba, fit-traduzzjonijiet, kultant issib anka ambigwitajiet. U nippruvaw, aħna u koll, naraw daqsxejn il-Malti tal-lum, minn xi x'inhu kostitwit, kif inhu mibni. U kif nistgħu nevitaw illi nkunu vagi, nkunu ambigwi, ħalli nkunu ċari. Jiġifieri hawnhekk jisna se nagħmlu riklam għal Malti ħafif, Malti ħafif ma jfissirx banali biex niftehmu, li jiftieham mod ċar. Eżatt. Bħala kostruzzjoni tas-sentenzi qed nitkellmu. Bħala kostruzzjoni tas-sentenzi. Sewa. Għaliex? Għaliex is-sentenza hija l-qofol tal-ħsieb. Sewa. Il-paragrafu, spera jkollna f'din it-tieni taqsima tas-sensiela anka ċans li nidħlu fil-paragrafu Malti. Sewa. Il-paragrafu huwa mibni mis-sentenzi. Ma is-sentenza hija dik li tiġi ġenerata l-ewwel fil-moħħ. U naħseb din il-binja tas-sentenzi fl-aħħar mill-aħħar ħad tirrifletti wkoll l-istil. Eżatt, eżatt. U għandna bżonn li nidħlu wkoll fl-istil ħalli naraw jekk għandniex stil Malti u x'tfisser li konna stil Malti. Dawn huma affarijiet li huma komplessi vera. Naħseb biex nispjegawhom qatt ma aħna se nispjegawhom sħaħ, imma biex nispjegawhom b'mod li jkun sodisfaċenti naħseb li rridu volum sħiħ, mhux sensiela waħda ta' ftit sigħat. Però huwa importanti li rresqu għalmenu għarfien li semmija li hemm id-dinamiżmu fis-sentenza Maltija. Issa meta qed ngħidu sentenza Maltija qed nirreferu għal dak li huwa miktub jew anki għal dak mitkellem jew it-tnejn. Issa jiena l-iktar li se nitkellem fuq il-miktub. Sewa, għaliex il-mitkellem ħafna drabi jaħdem b'mod ieħor. Naħseb huwa mingħajr struttura wkoll. Le għandu struttura, għandu struttura, ma dejjem jiddependi il-mitkellem fuq is-sitwazzjoni ħajja. Per eżempju, jekk jiena nistaqsik ħad breakfast dil-għodu silejn. U inti tweġibni ftit konfleks. Ftit konfleks hija sentenza biex najdu hekk fil-mitkellem. Għaliex? Għaliex qed tkompli mas-sentenza ta' qabel. Ma kieku inti tiktiba din mhux f'konverzazzjoni waħda, mi issa tagħmel. Qed tifhem jiġifieri il-regoli tal-mitkellem mhux bil-forsi jkunu l-istess regoli tal-miktub. Aħna għadnieħ ukoll kemm il-darba dan li il-mitkellem kultant minħabba li huwa spontanju aħna anka nagħmlu affarijiet ineżatti biex ma ngħidx anke żbaljati. Sewa, imma il-miktub noqogħdu daqsxejn attenti għalih ukoll aħna sewa. Mela bħala għan ta' din it-tieni taqsima tas-sensiela sewa, irrid ngħid li dana din il-parti għandha il-funzjoni li t-tejn l-semmeja jarfu l-mekkanizmi tas-sentenza. Il-mekkanizmi tas-sentenza. Aħna semmejniha binja, struttura, kif taħdem, il-funzjoni tas-sentenza sewa. U il-mekkanizmi tas-sentenza naturalment fil-sienna. Aħna li għandna x'naqsmu dejjem mal-Malti, imma naturalment ċerti affarijiet huma universali. Niftehmu l-kunċett tas-sentenza, pereżempju, jinsab f'kull lingwa. Jiġifieri dak li ħafna minnu se ngħidu għall-Malti jista' japplika għal-lingwi oħrajn. Mhux kollox japplika għal-lingwi kollha. Niftehmu, issa se naraw għax għandna fattur li huwa uniku tal-Malti, pereżempju, ma nsibux fil-Ingliż fis-sentenza, ma se nitkellmu fuqhom. U jiena naħseb illi l-aħjar ħaġa li rridu nagħmlu biex nifmu l-istruttura hija li nidħlu daqsxejn fl-analiżi tas-sentenza. Jiġifieri wieħed jgħid allura hawnhekk se nkunu tekniċi, mhux se nkunu tekniċi aħna, imma xi ħaġa rridu nużaw biex nispjegaw ruħna sewa. Issa jiena użajt il-kelma semmija. Għal min qed nirreferi b'semmija jiena? Jiena qed nifhem dawk kollha li jinteressaw irwieħhom fil-Malti. Jinteressaw irwieħhom fil-Malti l-iktar bħala nies illi ħadmu l-Malti, mhux bħala studjużi. Ġifieri m'iniex hawnhekk se nitkellem għal lingwisti speċjalizzati, imma bħal dawk in-nies illi għandhom ħidma ta' kidba kontinwa, mhux darba fil jikdbu kelma bil-Malti ta' ġifier, mhux għal dawk qed ngħid. Imma dawk li għandhom ħidma ta' kidba kontinwa fil-Malti bħal ġurnalisti, tradutturi, rumanzieri, qed niftehmu, poeti, hemm ħafna. Llum il-ġurnata niżu ħajla alla il-Malti qed jinkiteb u jinkiteb sew. Sewa, per eżempju, għanna anka kodba illi edin jispiegaw il-ġrajja, per eżempju, li tiġini f'moħħi il-ġrajja tal-banek f'Malta. Allura irid jidħol f'ċerti affarijiet li jirriflettu l-ekonomija tal-pajjiż matul daw l-aħħar żewġ sekli minn mindu l-banek bdew jiffunzjonaw b'mod uffiċjali, pereżempju, u dana bil-Malti. Niftehmu, jiġifieri hemm oqsma differenti. Għandna nies li qegħdin jispjegaw it-terminoloġija tal-Iburdjar, pereżempju, u qed jgħallmuha bil-Malti. Sa ftit ilu dina kienet tiġi malma hawnhekk bl-Ingliż. Iġveri qed jidħol. Mela aħna nitkellmu għal dawn li mhumiex lingwisti speċjalizzati. Sewa. Issa fattur ieħor li rridu ngħidu huwa f'dan il-programm introduttorju li deskrizzjoni ma tistax tkun sħiħa. Sa mbagħad deskrizzjoni ta' lingwa ħajja. Kif kienet lingwa mejta, nistgħu ngħidu arriva sa naslu, ma lingwa ħajja timbidel. Aħna fl-ewwel parti urejna kif qed tinbidel, u li l-bidla hija xi ħaġa pożittiva, hija xi ħaġa attiva u neċessarja għal irsienna. Allura id-deskrizzjoni qatt ma tista' tkun finali, ma nemmen li d-deskrizzjoni tista' isservi ta' għodda u tieqa għal min irid jikteb tajjeb. Hija għodda u tieqa, jiġifieri għodda neċessarja. Anzi, iktar minn hekk essenzjali. Niftehmu, aħna wkoll għedna fl-ewwel parti li aħna wasalna wkoll biex anka nfettqu bejn ħaġa oħra u hawnhekk għamel distinzjoni bejn xi ħaġa li hija utija, xi ħaġa li hija neċessarja u xi ħaġa li hija essenzjali. Dawna huma kollha għandhom tifsiriet differenti bi-gradi semantiċi differenti. Allura hemm bżonn li kull min juża l-lingwa jkollu deskrizzjoni ta' xi strutturi għalhekk qed nagħmlu dan il-programm biex fuqhom ikun jista' jfassal u jibni l-ħsibijiet u l-proġetti tiegħu. Nemmen ukoll is-sintassi, il-qasam tagħna, il-grammatika tas-sentenza bis-sintassi sewwa, għandha tingħata aktar importanza fit-tagħlim serju tal-Malti f'kull livell tas-sistema edukattiva. Jiena naħseb kieku aħna fl-iskejjel tagħna minn flok ma noqogħdu nitkellmu fuq il-kliem fl-izolament, all right, u indaħlu dak il-kliem fis-sentenzi u nuru li hija s-sentenza li trid tikkomunika, naħseb jiena iktar isiru jħobbuh it-tfal il-Malti għax jarawh iktar ħaj, jarawh iktar attiv. Qed niftehmu, ma jmurx biss fuq kelma waħda u mbagħad irid joqgħod u jaħseb kif sa jdaħħalha f'sentenza. Le, imma ittieħ is-sentenza u l-punt ta' tluq tiegħu ikun hemm is-sentenza. Ftehmna? Għalhekk nemmen li l-importanza għandha tingħata fuq is-sintassi, il-binja tas-sentenza. Charles, qed issemmi l-itfal, it-tfal illum il-ġurnata iħobbuh il-Malti? Ħanejlek, din għadha xej komplessa biex tweġibha, sewa għaliex l-ewnet sassib dawk li jħobbuh għaliex għandhom ħafna backing ukoll mid-dar, sewa, u sassib dawk li jobodoh bħalma sib tiena fiskola minnhom u Malta, sewa, jobodoh minħabba l-attitudni tal-ġenituri tagħhom. Jiġifieri għand issib minn kollox. Issa, hemm fattur ieħor ukoll. Il-mod kif jiġi mgħallem. Jekk jiena se noqgħod intihom ħafna taħriġ li jidrilja dejjem l-istess oġġett, itambar dejjem biex idaħlu l-artiklu f'postu darba minnhom insib li mill-primarja sas-sekondarja sal-fon 5, jiġifieri, il-grammatika ma nbidlitx. Fil-primarja issib l-assimilazzjoni tal-artiklu. Fil-fon 5, qabel ma jmorru biex jagħmlu s-sekk, qed jarġgħu jagħmluhom l-assimilazzjoni tal-artiklu. 10 snin itambrulek fuq l-istess ħaġa, mhux tiddejjaq, imma timrat. Ġifieri, anka l-mod ta' kif jiġi mgħallem, fattur ieħor illi qed insib issa ukoll, illi qegħdin jippruvaw ikunu kreattivi, speċjalment fil-primarja, u joħorġu ħafna kodba, però dawk il-kodba li qegħdin jagħmlu x'uħud minnhom qegħdin jaqalgħu ħafna kliem illi huwa antikwat. U jitfaw. Jipprezentaw fil-kodba tal-lum. Mbagħad iċemplu lek il-ġenituri din il-kelma xi tfisser għax qatt ma smajta. Bil-fors għax mhijiex ħajja, aħna dejjem tkellimna fuq dawn il-programmi li aħna rridu nħadmu il-Malti ħaj. U t-tfal jekk inti tihom il-Malti ħaj, jieħdu gos bih il-Malti. Ftemna, jien għandi t-tifel ta' t-tifel tiegħi ta' 7 snin, kull ġimgħa. Noħol u jiena hu storja bil-Malti għax jieħu gost jisma' l-Malti, niftehmu imma l-Malti ħaj bil-lingwa li ddawru. Niftehmu dak hu l-aħjar mezz. Sewa. Mela aħna qegħdin ukoll nitkellmu fuq deskrizzjonijiet sewa u meta natu deskrizzjonijiet, il-punt ta' tluq tagħna jrid ikun l-osservazzjoni, rridu nosservaw. Għaliex. Issa hawn interessanti jekk aħna nieħdu paragun ma' l-istudent tal-mediċina. Biex dan ikun kapaċi jitkellem fuq il-mediċina, rid josserva. Josserva kif jaħdem il-ġisem uman. Il-pittur l-student tal-pittura tal-arti sawa irid josserva jifli u jipprova jifhem biex hu jkun jista' jittrasferixxi fuq it-tila dak li jkollu. Issa l-student tal-lingwa ġifieri dak li jrid iħaddem il-lingwa hawnhekk mhux bil-forsi jistudja għall-eżamijiet jew kellha jistudja għal xi skop ieħor ta' skop lingwistiku, sawa, ma biex ħaddem il-lingwa, irrit josserva, ħajjara daqxej, kif, ħana kanna program fuq da' l-esanajt u koll, kif, ta' qablu ħadmu il-Malti. Dawk il-nis, il-personalitajiet, il-kittieba, l-studjużi, il-gbar il-li kitbu bil-Malti u għadna sal-lum niftaħru bihom, sawa, dawn. Kif ħadmuh il-Malti? Trid osserva, ma jistax ikun taqbad inti u tibda tikteb tgħid jien inħobbu l-Malti ta. Mbagħad fomrok qatt ma tkun qrajt ktieb, jew inkella tkun ilek ma taqra ktieb żmien, titterġorna ruħek ukoll. Ġifieri dan huwa importanti. Mela aħna sa nibdew silejn nitkellmu fuq il-binja tal-Malti, l-istruttura tal-Malti, ma biex niftehmu iktar ħanibqgħu nużaw il-kelma binja ukoll. Sewa u hawnhekk niftakru ukoll aħna fil-bidu tas-sensiela li għamilna qabel. Sewa li aħna għedna li l-Malti għandu sistema u struttura binja u organizzat. Sewa, ġifieri mhux l-hekk inti taqbad u tgħid ħanibni u taqbad u tibni bl-għaddoġġ. Sewa, ġifieri meta qed ngħidu binja hemm il-ħsieb għalhekk hija importanti li inti tibni ma tistax tibni bl-għaddoġġ għaliex għax jaqalek jiġġarraf kollox. Imma hawnhekk il-bini huwa maħsub. Sewa. U xi tfisser illi f'lingwa ikollok binja li jkollok ir-regoli. U regoli rridu jiġu osservati. Issa regola min jagħmilha? Regola ma tagħmilhiex. Regola tinħoloq bluzu, niftehmu, u aħna r-regoli tal-Malti nbnew matul iż-żmien. Matul is-sekli. Aħna wkoll tkellimna li il-Malti modern mill-inqas għandu żvilupp ta' 1000 sena. Niftehmu ġifieri mhux l-kemm taqbad u tgħid ops, ħanoħloq regola. Jekk almenu ma tkunx inti qed tesperimenta fil-letteratura u tagħmel l-esperimentazzjoni tiegħek għal xi effetti partikolari. Aħna mhux fuq dak qed nitkellmu, aħna qed nitkellmu fuq il-Malti komuni, il-Malti tal-lum komuni. Sewa. U allura ħaniftħu daqsxejn fuq dawn ir-regoli. L-ewwel nett, mela, regola b'regola qed infissru aħna prattika li kulħadd jikkonforma magħha. Sewa? U dana ifisser illi għandna żewġ tipi ta' regoli. Regoli illi huma ġenerattivi, dawk li jiġġeneraw, dawk li jipproduċu l-lingwa. Per eżempju, aħna nafu jiena u inti nafu għax Maltin sewa, nattivi, illi innomu l-aġġettiv iridu jaqblu ma' xulxin. Mela jekk jiena ngħid tifel oħxon. Tifel huwa maskil singular, oħxol huwa maskil singular. Ma jekk ngħid tifla ħoxna, allura se tiġi fil-femminil singular, se jiġu ne. Mela dawn huma r-regoli ġenerattivi li jagħtuna dak li hu standard sewa. U meta għandna r-regoli trasformazzjonali, dawk li jibnu jew jitrasformaw, jibdlu, mhux jibnu, jitrasformaw. Fil-fatt, trasformazzjoni u l-bidla u koll hija binja fejn nfisha. Ma ħalli nitkellmu fuq dawk li jitrasformaw struttura jagħmlu oħra. Per eżempju, ngħid laqtitu karozza. Nibdilha u ngħid intlaqat minn karozza. Qed niftehmu ifissru l-istess dawn, imma għandek dak it-trasformazzjoni fejhom. Issa biż-żewġ għamliet ta' regoli, kemm ġenerattivi u kemm trasformazzjonali, sewa aħna nistgħu nkunu kreattivi, nistgħu noħolqu il-ġdid kemm irridu f'temna, ġifieri ma tistax tgħid li aħna għandna riżorsi biex noħolqu pereżempju miljun sentenza biss, le, dejjem hemm il-plus one. Tajt kemm tajt numru, dejjem għandek wieħed ieħor xi żid miegħu, temna, għaliex huwa qatt infinit. Tantu hekk illi aħna bħalma qalu studjużi kbar bħal Chomsky, sewa għandna għanna rizorsi biex niġġeneraw għat infinit ta' sentenzi. Niftehmu, ġifieri, hawnhekk allura qed nuru kemm nistgħu nkunu kreattivi għaliex ħafna drabi aħna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum nipproduċu. Kuljum nipproduċu xi sentenza li qatt ma konna produċejniha qabel, ma jfissirx li tkun ta' barra minn hawn. Niftehmu, imma tista' tkun anka sentenza komuni. Però hemm ħafna affarijiet oħrajn anka fil-kreattività. Alright? U il-regoli trasformazzjonali qegħdin ukoll apposta biex jgħinuna anka meta niġu għall-letteratura, per eżempju, imma mhux għall-letteratura biss, anka kieku jien nkun irid nikteb rapport għall-gazzetta, jew anka nkun irid nikteb, per eżempju, rapport għad-dipartiment ta' fejn nkun jiena. Niftehmu, jiena hemm ukoll nista' nkun kreattiv, għax is-sentenza li noħloq, is-sentenzi li noħloq, ikunu dejjem jinstemgħu qishom ġodda. Issa hawn mhix qed nitkellem fuq letteratura nerġa' ngħid, għalhekk semmejt id-dipartimenti u r-rapporti, qed niftehmu kieku pereżempju nikbu artiklu fuq kif jitmexxa Campus FM, hawnhekk tista' tagħmlu interessanti ħafna bl-għażliet li inti tagħmel. Fis-sentenzi tiegħek. Mela dawn huma importanti. Issa, semmejt il-kelma sistema. Xi tfisser? Is-sistema tal-Malti taħdem fuq livelli differenti. Dana jista' jkun il-liġi li semmejnih, però sa nfakkar daqsxejn li semmija x'inhu huma. L-ewwel net, fuq net għandna s-sentenza dik li sa nikkonċentraw ħafna fuqha. Taħt is-sentenza għandna il-propożizzjoni sa nitkellmu wkoll fuqha għax hija parti mis-sentenza. Taħt il-propożizzjoni hemm il-grupp jew il-frażi li wkoll se nitkellmu fuqhom, l-iktar li se nitkellmu fuq dawn it-tlieta f'din is-sensiela, alright? U mbagħad il-grupp huwa magħmul minn kelma u kelma hija magħmula mill-morfemi u l-morfemi mill-fonemi. Aħna fuq dawn l-aħħar tlieta il-kelma, l-morfemi u l-fonema m'aħna issa nidħlu fihom f'din is-sensiela. Sa mmorru iktar għalhekk is-sintassi mill-grupp il fuq il-grupp, il-propożizzjoni u s-sentenza. Issa biex niftiham, il-propożizzjoni jien qed nifhem biha dik li bl-Ingliżi nsejħula l-clause. Qed niftehmu ħalli nkunu ċari. Issa naraw daqsxejn ukoll forsi l-ġimgħa d-dieħla naraw il-karatteristiċi ta' kull wieħed minn dawn. Issa, kull livell naturalment iħaddan il-livell ta' taħtu. Mela jekk l-ewwel semmejt fuq net is-sentenza u mbagħad semmejt il-propożizzjoni, il-propożizzjoni tinsab fih dan is-sentenza. Jekk taħt il-propożizzjoni hemm il-grupp, mela l-grupp jinsab inkluż fil-propożizzjoni. Allura s-sentenza għandha l-propożizzjoni u l-grupp. Sewa għaliex is-sentenza, għalhekk sa nifukaw daqsxi fuq is-sentenza tiġbor kull ħaġa li hemm taħta. Sewa, dak huwa fattur importanti. Issa, qed nitkellmu fuq is-sentenza. Sawa, u aħna fil-Malti għandna nsibu żewġ għamliet ta' sentenza li rridu nitkellmu wkoll fuqhom iktar il-quddiem. Għandna is-sentenza nominali u s-sentenza verbali. Is-sentenza nominali tħaddem il-grupp nominali biss. Għaliex sentenza nominali? Għaliex kull parti li hemm fis-sentenza hija nom, m'għandix verb. Per eżempju, inħares lejn dil-kamra u tal-istudio u ngħidlek silejn. Dil-kamra kbira. Mużajċ verb jiena dik hija sentenza nominali. Nominali. Dil-kamra kbira, dak ir-raġel pulizija, dik il-karozza sabiħa, rob kollha sentenzi nominali. Il-karozza fil-garax. Tara jiġifieri nużawhom kontinwament. Is-sentenza nominali dik li l-ewwel għad jien li l-Ingliż m'għandux. Dan huwa fattur li l-Ingliż m'għandux għaliex. Għax biex jgħid il-karozza fil-garax, irid juża l-verb to be. Is in the garage. Qed niftehmu? Jiġifieri għandek dejjem sentenza verbali. Fl-Ingliż fil-Malti le, naturalment għandu l-mezzi kif jagħtihom l-Ingliż u aħna għandna dik. Issa, meta aħna ngħidu sentenza verbali, allura is-sentenza li tħaddem verb. Mela kwalunkwe sentenza li jkollha verb, all right, Dika sa tiġi sentenza verbali, sawa it-tifel kiel tuffiħa. Il-kelb jgħat jimbaħ. Għandek dawn il-verbi, u tista' timmaġina mela kemm. Ġifieri aħna għandna dawn iż-żewġ affarijiet. Issa sentenza nominali kif għad tħadden tħaddem in-nom. In-nom biss, il-grupp biex niftehmu. U sentenza verbali daqsxejn iktar komplessa għaliex qed tħaddem. Ħafna affarijiet ma' ħadik. Mhux hekk il-grupp nominali, il-grupp verbali u l-grupp adverbjali. Sewa x'jekk jiena ngħid it-tifel mar jom filodu għandek it-tliet gruppi mħadmin hemmhekk. Però fuq dan nitkellmu iktar il-qudiem silej. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum idea ta' żminna aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Inselmulkom.